بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الفصل التاسع، النظرية المادية للحياة ومفاسد هذه النظرية، امتزامه وكدنيا وهو أحاي وكدنيا أليوبيو من آدام نمفسد ينوبتكان نمتزام كما هو. قال هناك نظرتان للحياة كتك متزام يواتو wanavyotizama uhai wa dunia, kuna mitizamo aina mbili: nadhratun maddiyatun lilhayati, kuna mtizamo wa kidunia dunia katika kuutizama huu uhai wa dunia, wa nadhratun sahiha, na kuna mtizamo ambao ni wasawa. ولكل من النظرتين آثارها، نكلا امتزام كتكهي امتزام مويلي ونا أثر ياكي. قال: فالنظرة المادية للحياة معناها امتزام وكوتزام أحاي ودنيا كوجيش لك دنيا، معنى ياكي أن يكون تفكير الإنسان مقصورا على تحصيل ملذاته العاجلة. إيوه فكرة يا منادام إمفنجيكا كتك كباتا ستريه زهابا دنياني بكياك زهرك هراك، ويكون عمله محصورا في نطاق ذلك، عمل ذاك الزوت zimefungana na mipaka hayo, hatoki nje ya kuwa fikra yake iko katika maladha na starehe ya dunia. Fala yatajawazu tafkiruhu ma waraa dhalika min alawaqib, fikra yake haisongi zaidi ya hapo kutizama mwisho wa mambo utakwishia vipi. Fikra yake yote iko kwenye dunia. Wala ya'malu lahu, wala hafanyi amali kwa ajili ya akhira. Wala yahtamu bishanihi, wala jambo la akhira hana ihtimam nalo. Wala ya'lamu anna Allah ja'ala hadhihi alhayata ad-dunya mazra'atan lil akhira, wala hajui kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameujaalia uhai wa hii dunia kuwa ni mazra'a, ni shamba ambalo watu wapanda mbegu ambazo watachuma matunda yake kesho akhira. Faja'ala ad-dunya dara amal, yani akifahamu hayo akaifanya dunia ni nyumba ya kufanya amali. Waja'ala al-akhirata dar jaza, na akaifanya akhira ni nyumba ya malipo. Faman istaghalla dunyahu bil'amali salih rabiha ad-daraini, yoyote atakayetumia nafasi ya dunia yake kwa ajili ya amali njema, huyu atafaulu katika uhai wa dunia na uhai wa akhira. Wa man dhayya dunyahu dha'at akhiratuhu, na mwenye kuipoteza dunia yake basi pia akhira yake ataipoteza. قال الله تعالى: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. مبتا خسارة يا دنيا نا آخرة هي انديو خسارة يا وزيوازي. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. وليبتا خسارة زيدي نوالي أنباو watakhasirika kwa kupoteza nafsi zao na watu wao siku ya kiyama. na hiyo ndio khasara iliyo wazi. Qala fallahu lam yakhluq hadhihi ad-dunya abathan bal khalaqaha li hikmatin 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala hakuiumba hii dunia kuwa ni upuzi, bali aliumba hii dunia kwa hikma adhimu sana. Qala ta'ala alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba mauti na uhai ili apate kutujaribu, kutupa mtihani, ni nani kati yetu sisi atafanya amali nzuri. Waqala ta'ala inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Tumejaalia vilivyoko juu ya ardhi ni pambo la ardhi, ili tupate kuwaonja na kuwatahini ni nani watakaofanya amali nzuri. Qala awjada subhanahu fi hadhihi al-haya min al-muta'i al-'ajila والزينة الظاهرة من الأموال والأولاد والجاه والسلطان وسائر المستلذات ما لا يعلمه إلا الله. الله سبحانه وتعالى أميويك كتك أوحاي هو دنيا استريه زهرك هرك نينجس عنه مبامبو يا دنيا يوازي كتك مالي توتو vyeo, uongozi na mengineo katika mambo ya starehe. Hakuna anayajua, ni mengi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faminan nas humul akthar man qasara nadharuhu ala zahiriha wa mafatiniha. Wapo miongoni mwa watu, na hawa ndio wengi zaidi, ambao mtizamo wao katika uhai wa dunia una upungufu kiasi cha kuwa umebaki ukitizama yale mapambo ya dunia na dhahiri ya dunia. Wamataa nafsahu biha, kastareesha na kuipumbaza nafsi yake kwa mambo hayo. Walam yataamal fi sirriha, wala hakuzingatia siri yake nini. فانشغل بتحصيلها وجمعها والتمتع بها عن العمل لما بعدها. ikawa ameshughulishwa na kukusanya ile dunia na kustarehe nayo kutokamana na kufanya amali kwa ajili ya kile kitakachokuwa baada ya uhai wa dunia. barubama ankara an yakuna hunaka hayatan ghayraha, bali wakati mwingine hukanusha haswa zile starehe zikiwa nyingi humfanya mtu kama mlevi, mpaka akakataa kuwa kuna kesho atafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. waqalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'uthin, na wakasema kuwa hakuna isipokuwa ni huu uhai wetu wa dunia, sisi hatufufuliwi. Lakini hawa hawa waliotamka maneno kama haya, Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu wao kesho siku ya kiyama watakapoiona adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, qala alaysa hadha bilhaq, qalu bala wa rabbina, ni kweli hii ni haki. Mpaka wataomba kurudishwa katika hii dunia, lakini wakati utakuwa umepita. وقد توعد الله تعالى من هذه نظرته للحياة ان الله سبحانه وتعالى amewawekea makamio makali wale ambao mtizamo wao ni aina hii wa huu uhai wa dunia. فقال تعالى ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. wale ambao hawatarajii kuwa watakutana na sisi. Maana yake hii aya sio kuwa hatarajii kufikiwa na mauti, hata akawa anastarehe kiasi gani za kidunia, hakuna ambaye hajui kuwa kuna siku ataondoka katika huu ulimwengu. Kila mtu ajua hili. Lakini hawa, au makusudio Allah subhanahu wa ta'ala hapa ni hawa ambao hawatarajii kuwa kesho watafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha walipwe kwa amali zao. Waradhu bil hayati dunia, wakaridhika na uhai wa dunia. Watma'annu biha, ikawa nyoyo zao zimetulizana tu, hapa tosha, hatuna haja ya kesho. Walladhina hum an ayatina ghafilun, bila shaka mtu ikiwa hali yake ni kama hii, atakuwa yuko katika ghafla na aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun, hawa makazi yao ndani ya moto wa jahannam kwa yale waliokuwa wakiachuma. Waqala ta'ala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, yule ambaye ataka uhai wa dunia na mapambo ya dunia tutamlipa amali zake hapa hapa duniani wala hatutamdhulumu. Ni ukaona baadhi ya makafiri watoa mali zao, wasaidia watu, hawa Allah subhanahu wa ta'ala awalipa wapi? Hapa hapa duniani. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, ama kesho akhira hawana isipokuwa moto. Sallallahu alaihi wasallam. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun, yote waliyofanya katika uhai wa hii dunia, kusaidia maskini, siju kufanya nini, yote Allah subhanahu wa ta'ala hayakubali na ni batil yote waliokuwa kiafanya, watalipwa katika uhai wao wa dunia. Qal wa hadha alwa'id yashmalu ashab hadhihi an-nadhra, makamio makali haya ya kusanya wale wenye mtizamo kama huu wa uhai wa dunia. Sawa'un kanu min alladhina ya'maluna 'amala al-akhirah yuriduna bihi al-hayata ad-dunya, wa wasawa ni wale wanaofanya amali ya akhirah lakini malengo yao ni uhai wa dunia. Kal munafiqin wal mura'ina bi a'malihim, kama wanafiq na wale wanaojionyesha kwa amali zao. Au kanu min al-kuffari alladhina la yu'minuna bi ba'thin wala hisab, au wawe ni katika wale makafiri ambao hawaamini kufufuliwa wala hisabu kesho. Kahali ahli al-jahiliya wal madhahib al-haddama min ras al-maliya wa shuyu'iyya wa ilmaniyya ilhadiyya wa ulaika lam ya'rifu qadra al-hayaa, asema au kahali ya watu wa jahiliya na madhehebu mbovu zinazovunja uhai wa mtu hapa duniani na kesho akhira, capitalism, communism, secularism, zote hizi fikra yao kubwa ni maisha ya kidunia. Na ndivyo ilivyo hata sisi pia, tuko hivi ama tuko hivi? Wewe tizama, na mimi kila siku regelee hili jambo. Mzazi katika masomo ya mtoto wake, ya kidunia ama ya akhera, yapi ayapa mkazo zaidi? Nani katika sisi hapa tuliokaa pengine ana mtoto wake ashafika university, kuna mtoto wake hata mmoja ammaliza university ya dini hapa? Hata mmoja? Bali tukimtizama yule mtoto asoma dini kama nilivyotaja hapa, utamkuta yule mzazi ampiga vita mtoto wake kwa ajili ya kuisoma dini, vita vikubwa sana. Illa man rahim Allah, isipokuwa wachache sana. Na hata akimpeleka, wala hana bidii na yule mtoto katika kuisoma dini yake, wala hana bidii. Pengine shule kila wiki ataenda, si haramu shule, nifahamike, lakini mtizamo huu ambao tuuzungumza sasa upo katika hayo mambo. Kila wiki atakwenda, ulize mtoto wangu aendelea vipi, lakini vitabu vya madrasa havina cover, ile cover imtoka imcharuka namna hii, ndani mle mchoro wa kila aina ya vituko. Kitabu kimoja kina ndani yake mada kama 5-6, zote aziandika kwenye kitabu kimoja, daftari moja. Ile mzazi, ah, si madrasa tu, ukinunua 200 pages itatosheleza masomo yote. si madrasa tu, lakini katika mambo ya kidunia, mashaallah, kila kitu kwa nidhamu, kwa wakati wake. Na wewe unataka kujaribu kuona, simama hapa nje msikitini hapa siku ya Jumamosi na Jumapili, utizame watoto waingia saa ngapi madrasa. Mtoto saa tatu yuaja, ile kanzu kama inaumwa na mbuzi, kisha akatupiwa ile mtoto kaambiwa haya vai, avaa kanzu ananyanyua nyanyua juu hivi yuaja, kunani babangu anasema hataki kusumbuliwa, nlala wikendi. Hawa taka akhira. Hii dalili ya wazi kuwa mtizamo wetu wa uhai wa dunia sivyo alivyotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Na tutabaki tukilia waislamu madhaifu madhaifu, akili zetu zaenda ni madhaifu kwa sababu hatutaki kusoma dunia. Wako wengi katika dunia, wengi sana. Leo madaktari ni wangapi wa Kiislamu? Wangapi? Wengi eh? Wengi sana. Alhamdulillah. Hata hapa tulipokaa kuna madaktari, sio? Mtu akianguka atamtibu. Lakini mashehe wanaofahamu dini, nifahamu ni vizuri, ambao hawafanyi biashara na dini, wangapi katika mujtamaa wetu? Hii inaonyesha nini? Kwa hatuna ihtimam sisi mwanzo na dini yetu kabisa. Na huu ni ukweli ambao ni mchungu kuutamka, lakini ndio ukweli ulivyo. Na hakuna anayedharauliwa katika mujtamaa kama yule aliyeshikamana na dini yake. Aonekana huu ni shadh, aweka ndevu ndefu ndefu, kijana mdogo ndevu ndefu za kazi gani? Mzee amwambia mwanawe, wajizesha tu wewe. Kata kata makanzu mafupi hapa na ndevu ndefu chafu tu. Huyu Muislamu mashaallah. Kisha yeye kesho kwenye maandamano takbir Allahu Akbar, abeba mawe atupa. Huyu atakunusuru Uislamu. Wallahu musta'an. Qala wala ta'du nadratuhum laha an takuna ka nadrati al-bahaim. Mtizamo wao hauzidi zaidi ya mtizamo wa ng'ombe na mbuzi kama mnyama. Bal hum adallu sabila, bali amepotea zaidi kuliko mnyama. Kwani mnyama huwa yafikiria nini? Akiamka asubuhi afikiria riziki yake, ale, akimaliza kula arudi afanye nini? Alale bas, starehe. Liannahum alghaw uqulahum, hawakutumia akili zao. Wasakhiru taqatihim wa dhayyu awqatihim fima la yabqa lahum wala yabqauna laha, wakapoteza nyakati zao katika mambo ambayo hayatabakia kwa ajili yao, wala ule wakati hautawasaidia chochote waliopoteza. Walam ya'malu limasirihim alladhi yantadhiruhum wala budda lahum minhu, hawakufanya amali kwa ajili ya mwisho wao ambao ni lazima watakutana nao, ni lazima watakutana nao. Wallahi Mtume sana amesema, ma minkum min ahadin iz illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Jueni kitu kimoja, ikiwa haya utayachukua mepesi uende zako, ikiwa utayachukua mazito yatende kazi, niwe mwenyewe. Ma minkum min ahadin, hakuna yoyote kati yenu nyinyi, illa sayukallimuhu rabbuhu, isipokuwa Mola wake atazungumza naye moja kwa moja, mmoja mmoja. Si eti munketi wengi maulizwa, la, wewe peke yako. Laysa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna mkalimani atakayetafsiri maneno pale. Wallahi tutaulizwa suali moja baada ya la pili, kuanzia mwanzo wa uhai wetu mpaka mwisho, tumfanya nini katika hii dunia. Falanasalanna alladhina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin, wale waliotumiliziwa mitume tutawauliza, si wao tu, hata mitume tutawauliza. Sasa ikiwa mitume hawatawachwa wataulizwa, kefu wale wafuasi. Walbahaimu laysa laha masirun yantadhiruha, wanyama hawana mwisho, yani waongojea mwisho, la ati kesho watafufuliwa kisha walipwe kwa mema au maovu, hilo jambo hawana. Walaysa laha uqulun tufakkiru biha, wala hawana akili ya kufikiria hivyo. Bikhilafi ulaika, kinyume na hao wana akili na wazitumii. ولهذا يقول تعالى فيهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Wadhania wengi wao wasikia ama wakuelewa unaoyazungumza, hao ni kama wanyama, bali wamepotea zaidi kuliko wanyama. Waqad wasafa Allah ahla hadhihi an-nadhra bi'adam al-ilm, na Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza watu wenye mtizamo kama huku hawana elimu. Qala ta'ala wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'dahu walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Hii aya itizame vizuri vile yasema, wengi katika watu hawajui. Nani hao? Ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Hata wale watu wa dunia wale wameishika sana ile dunia. Allah subhanahu wa ta'ala sema ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya, au wajua dhahir tu ya uhai wa dunia, na wako katika ghafla kutokana na akhira. Kwa hivyo usije hapa ukajivuna wewe mimi naijua dunia, huna lolote ujualo mpaka uisome Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam uifahamu, wewe ndio utakuwa waifahamu hii dunia ni kitu gani. Arafa ad-dunya amthal Sa'id ibn Musayyib, mtamalizia na yani athar au kisa cha Sa'id ibn Musayyib rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye amejiliwa na mtoto wa khalifa. Khalifa amtumiliza mtu wake kwenda kumposea binti yake Sa'id ibn Musayyib rahmatullah alayhi. Qala hadha ar-rajul ya Sa'id, wa Sa'id ibn Musayyib ma'ruf alim min ulama al-muslimin, mwanachuoni mkubwa anayefahamika Sa'id ibn Musayyib, amwambia ja'atka ad-dunya bihadhafiriha, mtoto wa khalifa amekuja amtaka binti yako, wallahi imekujilia dunia kwa pembe zote umeletewa. Qala in kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha, ikiwa dunia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa tuna ubao wa mbu, sijui amenikatia sehemu gani katika ule ubawa, sijui amenikatia sehemu gani. Farafadha, akakataa uposi wa mtoto wa khalifa. Wazawaj ibnatahu bi afqari talib min tullabihi, kisha akamuozesha binti yake kwa yule maskini kabisa katika wanafunzi wake. Haulai arafu hadhihi alhaya, wale ndio walijua huu uhai wa dunia. Wallahi lau kama mmoja wetu binti yake ataambiwa amekuja atakwa na fulani, inshallah awe mlevi haswali, lakini ni mtoto wa fulani bwana yule, kwa sababu ana dunia, lakini hatujafahamu uhai wa dunia na vile ulivyo. Inshallah taala hiyo mada nitaimalizia katika darasa ya kesho sababu ya wakati. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.